أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا د سورة النور د پنځه لسم آیات څخه شروع پر شلم باندې ختم شو. ربط خدما قبل سره واضح دی چې دغه لس سره آیات په براءت کې د بی بی صدیقې عائشې رضی الله تعالی عنها نو قصه خې موږ هغه خلاصه قدر چې د آیاتونه اړه ورسره لري هغونه قدر موږ ویلې وه. آیاتونه مو هم نیمای ویلي او نو دا نیمای خوا یې پاتې اگرچه دا قصه خو ډېره مفصله ده ډېرې جزئیات لري خو هغه زموږ موضوع نه ده موږ خو چې د آیاتونه تشریح کړو ځکه یې قصه موږ هغه مختصر ډول را نقل کړل. نو اوس خبره ده دغه ځای څخه چې دا اذ تلقونه د دې څه چې موږ ترجمه کوو دا وایي ظرف دی د پرون چې کومه خبره شوې وه د هغې خبرې دپاره وخت ټاکي چې هغه دغه وخت یادوه. نو پرون چې اخرنی آیات موږ ویلی وو هغه آیات کې داسې راغلي وو ولولا فضل الله علیکم ورحمته فی الدنیا والآخره اخرنی آیات ولکذا الله تعالی فضل او رحمت پرتیسی په دنیا و آخرت کې نه وای لمسکم فی ما افغتم فیه عذاب عظیم خامخا به رسېدلی وای وتیسی ته په هغه خبره کې چې تیسی پکښې غوټه واست شروع مو په کړې وه چې دغه د بی بی عائشه غیبت و د هغې په باره کې دغه درواغ وه په دغه باره کې به تیس شامسه کړي وای عذاب عظیم به در باندې راغلی وای دا به نو په کوم ګړي راغلی وه هغه ګړۍ و وخت یې څه وخت دی دغه دی ایز وام هغه وخت به در باندې دا عذاب راغلی وای تلقونه چې تیس یو تر بله اخیسته هو دغه یوه ته یې حذف شوې ده ته تلقونه دی اذ هغه وخت ته تلقونه چې تیس یو د بله اخیستله هو دغه خبره دغه افت ده یو با یو ته وویل بل با بل ته پوسه پوسه بلا بل ته پوسه پوسه دغه وخت کې به الله تعالی پر تیس غټ عذاب راوستلی وای یعنی تیس په خلاصه وس وپوهېداس چې هغه چې د تیر سبقه په اخر آیت کې چې الله ورته تیس ته به نو عذاب رسېدلی وای که د الله فضل نه وای په کوم ګړي به در رسېدلی چې دغه کار مو سره کوه یو یو ته غوږ نږدې کړي چې نه به خبر یا د رسول الله علیه السلام کورواله خو دغسې کړي نه به خبر یا د نبی کور والا خو دغسې کړي الله په دغه وخت کې به یو غټ عذاب در باندې راغلی مګر دا چې الله تعالی ډېر لوی مهربان دی د الله عز وجل هغه تحمل و برداشت بیخي ډېر دی نو ستا کار ته کتل مګر سخت عذاب یې نه در باندې راوستي نه په یو د اور په سکر واټو ویشتې په مځکه یې نه نن ایستلې الله وایي دا زما فضل و کرم دی نو دغه از به ته څنګه وایه هغه وخت به دا عذاب راغلی وای تلقون چې تیس اخستی یو تر بلهو دغه بی السینه چې کوم په خپلو ژبو سره زما خپله ژبه مې تا ته درکوه ستا خپله ژبه یا بل ته ورکوه په ژبه خو نقل کوه دا یو. وتقولون او تیس ویله بی افواهکم په خپلو خلو سره ما هغه خبره مو ویل لیس لکم به علم ليس تنو لكم تسدر به فرغ بن علم علم ويقين نو سوق فخبر قد زنات احمد چ لگی ول کی جوخ مش پتیر ایتو کی پتیر درسو کی ول چ معاینه وس چ شمگی دوس دایا بل چ سلور شاهدان ول ر بل تا ته جائز د چ وی وای ک سلور شاهدان نو چ معاینه ام بک نس ویل ول خ ک جدا ویل د صفه د سیاسی مطالبه ک سلور شاهدان نسته خو الټه د جده پاره چې هغه ته سزا ورکړ چې تاسو درکول کیږي خو هغه چا دوری د حج قصب خو پرده ویونکي به راجاري کیږي. نو الله پاک وایي وتقولون تسي ویله بی افواهکم په خپلو خلو ما هغه خبره مو ویله لیس چنو لکم تسي لره به پر هغه خبره باندې علم علم نو علم دی پر درلودي خو د سره څه چې وارد واله د خبره پر لاس وخت عبدالله ابن ابی بن سعد المنافق واخسته ده ولیدل خو فقط او هو چې هغه صحابي را روان و دا پر وشو سره سپره نو دوی خو هغه جد نه دي کړي نه هغه خبره واقع سوې ده په واقع کې. نو الله وایي چې علم دې نه پر درلودي په هغه خبره دې په خوله ویل یوازې ویل نه بیا مو نو کار دغه و هغه ته وکړه هغه ته وکړه هغه ته وکړه چې وطن ګرده په څه شي دا بدنامي یې واخلي. الله وایي په دغه وخت به نو پر تاسو باندې عذاب راغلي. وتحسبون او تاسو ګمان کاوه هو پر دغه خبره د افکو د درواغو هینن د اسانه تدا ساده خبره ګڼل ده نه یې خلک وایي پلانې په خبره کې څه نه ګڼله مانا اسانه یې بلل. الله وایي تا ساده خبره ګڼل څه جې نه پکې کې بلل. او الله تعالی اره پلا د عظیم توري وایي چې تیسته به عظیم عذاب راغلی وایي چې داتهونه خطرناکه خبره یو فلا خو ګر سره فاحشه دا بد بی حیا ګلوي د دې خبره مشهوره کول ګر سره بد دي. بیا نو په باره کې د اهل بیت مبارکانو چ رسول الله صلی الله علیه و سلم د ګرد انسانیت لپاره الله تعالی راجلی او معصوم د ګناه څخه د ذب اهل بیت کې تاسو نه داخله شو راول. نو الله پاک دې دغه وخت به ست عذاب راغلی وي ملاقات ته نه وي څه شوه ما ویل چې دغه استلقونه دا ظرف دی د اوغه پروند اخرنی آیات کې چې و د سیم رول لمسکم رسیدلی وای و تست فی ما افختم فی هغه خبره کې چې سپاره کې مشغول و ست عذاب عظیم بر رسیدلی وای څه وخت هغه وخت دا از دغه وخت به عذاب راغلی چې تاسو یو د بل د ژبې څه سره نقل کول او په خلو مو ویل هغه څه چې په خبر ام نه وي د ځانه جوړول وتحسبون هینا او تاسو دا چې بری اسانه کار موري او اسانه نو دا پنیز د الله خورا عظیم دی تا ته ساده خبر ښکاری. الله یې زما خو رسول دی د رسول اهل بیت چې علاوه ما ته خدای ډیره غټه خبر ده چې څوک به دې څه وایي په سیب سره وایي. ولولا اذ سمعتموه پر ولولا پروند ما خبره درته کړیو مولوی خارج تا ورته پامې ما په دې لس آیاتو کې پنځه واره لولا راځي درې واره د تحزیز د فاره دي د تحزیز د فاره خو تا ویلي په مختصر او متول کې لولا هغه بولي چې یو څوک پر یو کار راتېځي نو عرب لولا ورته وایي چې ولې دا کار نه کاوه موږ هم ورته وایي چې ولې دې نه کاوه. نو دغه لولا تحزیزیه دی یو څوک پر یو کار بر انګیخته کوي راتېځي چې ولې دې نه کاوه. یو لولای امتناعیه دی اغه نه پی د ثانی د نه پی د اوله سره وایي چې معنی اغه دوم چې نسته خو د اول نسته. نو دوه واره د اغه د پاره دی د پرون په درس کې دوه تحزیزیه لولا تر سوي دي یو امتناعیه تر سوي دي د نن په درس کې دغه وس لولا چې دی دا تحزیزیه دی یو بل لولا راځي اغه امتناعیه دی نو برابر 15 سره پرشي نو په 15 سره کې چې دی دوه امتناعیه دي درې تحزیزیه دي خو دوه تحزیزیه پرون ویل سوي دي یو امتناعیه نو یو بار تحزیزیه پاتوس یو امتناعیه پاتوس دغه اوس هغه تحزیزیه دي چې په یو کار سره راپاعیسه کوي دس الله وایي. ولولا ولنا اذ هغه وخت سمعتم چې تاسو واورېده هو دغه خبره د افک دغه غټ درواغ مو واورېدل افک ما ول هغه درواغ بولي چې ډېر غټ وي کذب درواغ ته ویل کېږي افک غټ درواغ بیخي چې انسان په عقل سره جوړولی. نو ولولا ولنا اذ هغه وخت سمعتم چې تاسو واورېده هو دغه افک قلتم تاسو نه وایل دلته بیا دغه رقم د ملاقري ولولا پر قلتم داخل دي لکه هلته په هغه زاړه درس کې چې و هغه لولا چې و پر زوانه داخل و اذ سمعتموه یا ظرف دلې بیا هغه رقم د اذ سمعتموه یا ظرف په مابین کې ور لیدلې دي. نو چې زه دا اذ سمعتموه ظرف نه وایم خبره واره سره جوړیږي زموږ د پښتو په لهجه کې جوړیږي سوی ولولا قلتم تسولی نه ویل ولولا قلتم تسولی نه ویل اذ هغه وخت سمعتمو چې تاسو واورېده هو دغه د ابک خبره دلته مو ولې نه ویل کومه خبره ما یکون لنا ان نتکلم بهذا چې بابا زه د دې څه بیزارم زه والله کده خبره کوي د رسول الله علیه السلام د کور په شان الله خو ته غسی به مو ویلې وای تاسو هغه د خوښ ورته نه چې زه خو لا کا خبره مې تر شپه بیان راته وکړ څنګه پیښو دی به نو برادر څنګه شي هغه ټول یې سړي به سمې کې چې دا خو دا رقم د صفانی به معتل سره د په خواصه الله درلود د شي ودې الله وی تا به دغه سورته ویلی چې زه خو ولا کولی سم ما پر دې رسول کلمه ویلې ده ته د په اهل بیت دا خبره زه څنګه وکړم الله دغه خبر کې لکه امر څوک چې په ګیله چاته نو تا ولې داسې څنګه کول ولولا ولنا اذ هغه وخت سمعتم موج تسي واور دی هو دغه قلتم تسي ولنا ویل چې ما یکونو نشای لنا زموږ دپاره موږ خو مؤمنان یو نشای موږ ته اندانه تکلم چې موږ خبرې وکړو بهذا په دا خبره سره چې دا کیکه یې منافق اے عبداللہ ابن ابی دا چې سره جوړه سی ولا کفر خلر اورای سم چې تصور وکم بدن میری دا څه چی شو خدا غسه به جوړته ویل تا لیدا غوښ ورته ونه تا لیدا ورته وخندل او غنور درې نس پر سلور نه پر چا په خلی ویل پر روح حد جاری سوی دا نور مؤمنانه فای تا ویل نه وای لکه دا ابو ایوب انصاری او د کوراله خبره معنی درته وکړ هغه چپ ولا کوم جلته وجود چا سره سوار راته وای رسول الله سلام وګور کور وګور دا خبره وګور هغه څنګه شو ایمان خپل قیوو چیرک الله ایتیس ولی دا غسی نکوالا نو چه نشایی مجل ردا چه مش خبرو کپدی سبحانک دا بدی ویلی چه سبحانک فاکده ثالر ای الله هذا داخو بهتان عظیم بهتان یو تهمت لگا ولی عظیم بی خلوی دغن تهمت تهمت پا اندازه در رو دا چه یای در واغو ویلی اپلانه یا اپلانه نو دا زنا خبر اپسی تاری او دا پاک رسول پا کور اپسی تاری او زبا دادر تا اوهم چه دا منافقانو چه دغو بدو خلقو د وخت څخه دا عادت دی رقم رقم د حق مقابله کې د موسی علی السلام د پاره شزه تیار کړي او بریل چې د نصيحت شروع کړي او شزه د خپل قوم پی سي ور کړی بریل چې د په داته جنا د حد پر ځای راشي برابر ته ودا چې ارڅوک جنا و کې نو د حد پر جاری کیږي بر خدای خمخه وای چې وو بره به تولر چې تاس مسله جنا و کړو خلاص چې ول د حد پر ځای جاری د موسی علی السلام په مجلس کې دا تیار کړي دا دی رسول الله صلی الله علیه و سلم په باره کې دغه تهمت یې شریف قرآن کې اوري په دا اوس زمانه کې په دغه علما او شیخ چې دغه يهود نصارا دغه تفکیه نه تړي غایا لفظ موږ پیدا کړی غایا شزه پیدا کړی د رقم رقم طریقو سره سم سره دي شو دا شیانو دغه بدنامي د هغه وخت د کفارو دا یو بم دغه چې دی غواړي چې د حق مقابله وکړي مګر الله پاک نو کې چې کوم مؤمنان دي دغه ایمان هغه رقم دنیا د موسی علی السلام څخه ایمان د خلکو او شته چې پر راوړي نه د محمد صلی الله علیه وسلم څخه د خلکو ایمان او شته چې پر راوړي دي نه اوسنی خلک چې مؤمنان دي واقعي چې مؤمن دي هغه نه د مدرسې څخه اړ نه د عالم څخه اړ نه د بل دیندار څخه اړ او دین دین دي د يهودو توکي جرته تړي د سر په سترګو د قران مشته حکایت کوي نو فسير بالعالمين ويكسب دس وي سبحانك فاكده الله هذا ذاخ بهتان يو تهمت تړل عظيم بخلوي تهمت تاب دقس مؤمن ويلي وي نو مالو سم مؤمن ان ته دغه پکار د حق مبارك د علما او د شيخ مبارك دغه سي شي راس دي دي وي چې دا غټ بهتان دي زه په دې خلنه شول دا د يهودو د نصاراو کې مونږ مؤمنانو کې یشي چې د خلکو عقلي او ضعیفه کې اخلق نو مس د خلق نو امس چې مازی به نه غوړي چې مازی د باندې پیدا کړ زما بچي خو بیا ولا کوم مدرسې ته ولاړ شي اوس ورته چې په داسې ټیلو کې چې دي د شپې سلسله زناوې کې یو خپل لور راوونی چې زما لو خو بیا ولا کوم په شتل کې شپه وي الله ته ورزغله په خپل په موټر کې ولي ور لکه دلته کې په شرط یو خبره پېښه شوی دلته ته بچي د مدرسې څخه باسي دا چې دی نو په خاطر ته دې ضعیف الایمان دي د دغه په باره کې الله پاک دا غسه د ګلې پر کوم ورچ تا دا غسه وې نه کول دا ایمان په تا کې کړی وي چې دا خبره زه ولا کوم نه فسي الله پاک فرمای مؤمنان ته نصيحت کوي وسنغه خدای ګلې په تور تور چې هغه ایمان ته ولې نه کوي چیر پر هغه ځای واجې ابو ایوب انصاری خپل کور والا د خپل هغه قوت ایمان ښکارا کوي الله وايي دا اینده د پاره برامن حکو چې بیا دا ښکار ونه کوي یعذ وعس کوي پندر کوي کوم تست الله الله پاک دا یعذ پندر کوي کوم تست الله الله پاک دا متزمن معنا لري د منع هم یې ملاقاري لکه سړي چې خپل زی ته وای برای خود سواره مت ته نصيحت کوي نصحت سمانه چې نه ما درته ویل چې بد کارونه مکو نو ګوره دې منع را لکه نه نو یعذو فند نصحت در پی په منع کوم وتست الله علی فقط د منع توري چې ما ور سره ملګری کی دا د یعذو معنا نه ده خو هغه اصل یذ یعذو وعظ نصحت در پی په منع سره کوم وتست الله علی پاک د کما کار څه ممنع کی اند جه کار څه تعود چې تش برا ګرځي لمثله و مثل ته دغه خبر ابدا د ګرد مرده پاره چې بل وخت بیا د خبر پر خل را نو سیدی دا مسئلہ خو ساده کی رسول بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا چې بل وخت بیا دا خبره په خلی کې سره ذکر نه کوي سره ناس ساری می چادس چې پیښ شو بس خبره پر دغه ځای سره فرېږي په ترجمه ته سو پیدا تست نصيحت کوي په منع کول سره الله علی پاک دا کما کارسه اند دغه کار څخه تعود چې تس به برته عود کوي را ګرځي به لمثله و مثل ته دغه سی اب کو دروغه ابدا دا ګرته مرده پار ان کنتم مؤمنین ان کنتم کچیر تسی اس مؤمنین مؤمنات مرچاو چاته چیو کاری برمر مر وای نو ونه سکریش چا د نر بچا معنا نو کنه سکول نو د نر بچا نو ونه سکریش چا واقعی مؤمن الا اذا ابد پاره بیا پر خلبان د مدام برا او کتی بیا ر معلومه د چ ایمان دی ولاکی استو بیا د نبی علی السلام د کور ولا فبارک بجی بجی خبری که کوم مؤمن وی خدا ابد پاره بس بچت جسد اسپردار اس او کتاب ایمان دعوه ام کوله او رسول الله علیه السلام په شان کې دغه خبر هم کول دا نصر جمع کیږي دا نصر جمع کیږي ایمان دغه تقاضا کوي چې به دا منع کوي بیا به نه کوي کدی بیا وجه خبر تر ګرځول وکړه بیا د خلکو ما بین سره خبري شروع کړي نو ایمان دې نسته ګوره ان کنتم مؤمنین کچیر تیس مؤمنان است فسیالا فرمای و یبین الله لكم الآیات و یبین بیان الله الله فاک لكم ستسدفار الآیات آیات احکام دغه احکام چې دا چرسی او جلاوی زیاده استرته بیانوم هغه د زنا حد مهم درته ښه شوی چې د مجرد د فار سل دوری او هغه د کوروالا د فار سنگسار او د قذف د فار هم قذف کده عام مؤمن وسی هم دغه اتیا دوری دي کده رسول الله صلی الله علیه و سلم د بیبدا وسی چې موږ وسی ته ټول مرده هم دغه اتیا دوری دي لیکن خود عذاب د لاره دا سخت دي دا به د عام خلکو په سترګه نه ورته ګوره چې دا نو څه دي چې وسوه اتیا دورې وي علاوه دلته که اتیا دورې دي دلته چې لا کوم چا واردوار اختراع کړی بیا نشر کړی هغه ته چې دي دو چنده عذاب ورکول سه دوه واره حد نسو جاري پر عبدالله ابن ابی مسلو او د عذاب د آخرت چې دي دا هم ډېر دروند سنګین دي نسبت تر هغه عام علاوه دا زه بیانوم والله علیم حکیم والله الله عز وجل علیم فرا خبردار دی حکیم فرا حکمت والا دی فرا حکمت والا دی یو شی په اغراض او په اغسر په وهیدل موږ وای رازدان دی علاوه زه رازدان یم د اړ یو ته چې ما کوم سزا ټاکلې ده د خپل علم او حکمت د لارې ما دغه مناسبه بللې ده چې دغه سزا ده د سره مناسبه ده څوک چې دا نه وای چې یاره کښې الله دا رقم کړی وای علاوه ته علم امن لري حکمت رازدانی امن لري رازدانی دا معنی چې د شی انجام او اخر پای او ګټي او تاوانونه ګرځي چې سړی ته معلوم دی یوازې الله ته معلوم نو علاوه چې کوم سزا ما ټاکلې دي هغه ومني در سره دا ما د علم پر بنیاد ټاکلې اټکلې مثاران نه دي اټکلې خبرې نه دي دا سزا وی چې دی او د مثال پر کو حدود دي دا ټول چې چاکر سی وي پر هغه بنیاد دي والله الله علیم پر خبردار دی حکیم پر حکمت والا دی فسی الله تعالی خبر د سی بیانې په د اخر کې وای ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه دغه ته برشه متوجه سي ان الذين بشك اغه خلق يحبون شري خوشوي انده تشيع شائعه سي الفاحشه به حيا قلبي فاحشه دغه د زنا کارونه دغه د به حيا قلبي د سپینسترګي کارونه کده چا خوشي چې دغه نشر سي پد پچاکي في الذين فاغه خلقو کې امن او چې ایمان را وړي لهم عذاب اليم د دې د پاره دردناک عذاب دي په دنیا او الاخره هم په دنیا کې دي عذاب ورکول کیږي والآخره کې هم په آخرت کې عذاب ورکول کیږي د دې ان تشیع الفاحشه تدبره کما تفسیر کول کیږي هغه کسان چې خوشوي انده تشیع چې شائع سي مشهور سي الفاحشه به حیا قلبي په چا کې په الذين امنوا هغه کسان چې مؤمنان دي د اوس زمانی حکومتونه خودی پر د مؤمنانو حکومت کوي د ګرد حکومت او دغه د نن یاده بل پاس کی نن یاده پاس کی ار بل ته چې وګوري ال ته فحشه پکې پټي نن مې د شو ز ازادۍ د سخت کړ نن مې د کشنیانو ازادۍ د سخت په دا فارل ما کې وزار سخت کړ چې د نو کالو الک چې یا انجری چې ار وخت ورته رااله بابا حق نه لري چې وای چې وای ته چیرې نو چې د نو کالو انجلی ته د ازادۍ ولر ورکه ته حق نه لري کې ورته وایله ته بدرې میاشتې کوته ناراضه سزا دې دغه د نو ته ول انجلی زیره نو خود دې سخه اوس پر نه کړنی باندې فحشه دې جوړي کچې شي جوړي تربیه خو الله کو تربیه ته ضرورت لري بابا نو د دغه قسم به حیا قلبی په مؤمنانو کې خبري الله وي د فار عذاب الیم دی ورکول کیږي بل خبر بل ترجمه دا است چې دای خوشی دا چې شایع فاحشه د فاحشه څخه مراد د اذاعه او خبرول د فاحشه چې د فاحشه څخه مراد هغه خبر د فاحشه دی معنی لکه دغه چې د زنا او عزف بی بی عیشه شې دی ولاړ کړ چې دغه غواړي چې خبره کی دا یې په هغه وخت کې یا په نن زمانه کې فارزه کوي یو سړی دی دغه رقم د شیعه او څخه دی چې اوس هغه خبر کی هغه بی بی عیشه ته چې د شپه شې بی بی عیشه ته د سپیرس دا خبره چې د خلکو په غوږو کې ورکی الله وي د لپاره عذاب الیم دی په دې دنیا کې په هغه دنیا کې معنا د قیامت به دې خبره چې خلک دغه سي بنده ساتي پر دې به کیف چې په خلک نه وي العقده درو د چې دا دغه رقم سی وي هم الله تعالی په آخرت کې عذاب د لور کې دا عقیده غو لور کې چې دا خلاف الواقع عقیده و ساتل کې عقیده هم خراب په خلک هم وي دغه د لپاره عذاب دی نو بیر ترجمه ته ګوري ان الذين بشک هغه خلک يحبون چې خوشي اند تشيع چې خبره عام سأل فاحشة وفاحشة ودا بإحايا قال ويكار تزنا هذا في الذين فأغ خلقك آمنوا چي إيمان راوردي فتوقو كدي فأر أركورك غالي چي فاحشة خبرك لهم عذاب أليم ديل در دردناك عذاب دي في الدنيا والآخرة أم في دي دنيا كي ألا ديت عذاب لروكي والآخرة كي وفاخرت كي عذاب لروكي في دي دنيا كي ألا وطلا ديت عذاب لروكي خسزاور تتاكر سوي هذا وليش داغ خبر دي خبري دادا أوازي دا زناو في إثبات نسر ولي حاجة قذف نور ګوري کدی مثال په تور درغه را وځي خوته د پښه مایز د بجې خبرې د زنا غنی تعذير نو ورته ګوري تعذير چې موږ ویلو چې د زنا را کم تهمت وینو او کې عقیده وساتي او په خلیم وای د اخرت کې خو هارو مور پر اتسونه باندې ورته ګوري مال چې پزړه کې په خدای عقیده خو له عذاب ورکی والله يعلم وانتم لا تعلمون فسيالا باك فرمي وينو الله خو علم لري وانتم تسخو لا تعلمون علم نلري سمانا يعني ديني كسان داوي نو خو كدر خلاي خبر ووتله د کازي صاحب جم د شادي کارس د مولي صاحب جم د شادي کارس و ام دغه خلکو د مخه اچا ګوري او هدانو مناسب د الله وي دا علم زما سره دي مناسب نه مناسب ما ته معلومي زما مخلوق دي ما جوړ کړی ته در ما پر مې ربانه چې دا نه مناسب الله دا غوي چې دا د خلکو دا نه مناسب نه مناسب نه یی تاسو بلی دی به دا انسانانو کې دلته دی دون نرم جلسه کتا یو بیا با کسبی ته سزا ورکو دلته دی زړه سوان دي یار نه مناسب دون ول تاج دی یوسف پښه دا عمل تاج دلیو د د بند کور عزت لوټاو پر هغه کور دی ولجره نسوځي چې پر دې زړه سوځي نو الله خپل علم یادی وه الله پاک وي والله الله پاک يعلم علم لري الله چې کوم سزا یو ټاکي د خپل علم مطابق یې ټاکي او انتم تسلا تعلمون علم نلری په پای کې به هغه لو راځي هغه پنځم لو لا چې دلته ذکر شوی دغه پنځم چې دی دغه نو هم هغه امتناعیه دی دیش فرمای ولولا کنوای فضل الله فضل الله علیکم پر تاسو ورحمته او رحمت الله پر تاسو دا خبره نه وای و ان او بل دا خبره چې ان الله به شک الا پاک رؤوف جیر نرم دی نیت څوک څوک ډیر نرمی نه لري چې دا ماز دوا ورګ در دوا روسي برغه سزا ته په فید استفاده سي په الله تعالی کې هغه شفقت نرمی چې ورته وای هغه په الله کې دی نو کدا نه وای چې الله رؤوف دی معنا شفیق دی رحیم مهربان دی په ثواب ورکول سره کدا خبره نه وای نو تسته به عذاب رسیدلې وای په هغه ګړي باندې مگر خو الله چې مهربان دی نو عذاب نه پیدار یعنی په ثوابه نه د اسماني تک نس ورایله په مزکه کې خسف نکړه دا اگر د کارونو جهم وکړه مضمون کې دا اسپه دی یاس دا د هغه مسلمانانو په بارک دي چې په سر کې دا اوس چې موږ په سبق کې راوایه ولولا اسمعتم وهو برج تسوار د تسویل نه ول چې دا زما د فار مناسبه نه ده دا د عبد الله ابن ابي خبره چې دا د زنا خبره خبره کړ الله ول تا ول نو ته چې دا زما د فار مناسبه نه ده دا بوختان عظیم دی الله عز وجل را پاکده دا بوختان عظیم زنه وای الکه ابو ایوب انصاری چې وای دا نور خو په خلور سره بدرګه کړه چا او چا چې به دغه وخت در شه زنه نه په خبر نشرول به نه خوان به ورکا وخت به پرخص الله دغه ته وای کز ما مهرباني نه ته مول چې عذاب وکړ سوال ام به حضر باندې جاري سوي وای مگر نو چې ما پازل کرام اوس سیر او سره خو دې خندل دا دې تهجد کې وکړه سو مگر عذاب نه درته راغلی کدا ایس په خبره په یوه دا وینه لو امتناعیس چې تا ته چې عذاب نه درکو ساسانی خبره چې منفي سو ولی خدای د الله تعالی پازل رحمت دغه موجود ونه که خدا غا موجود و خدا دل او تعالی پزل چرالی اغه نیست چې نو انتفاده ثانی سولی وجود الاول ولولا کنوا فضل الله احسان الله علیکم پرتاس ورحمته رحمت الله پرتاس د مؤمنانو توای کدا غا نوای در باندې او ته د خندل ژغ جنہ کا ودو بیا شیف سبد ویله و دا غره کم دا خبر نوای چې ان الله به شک الله رؤوف شفیق نرم دی رحیم مهربان دی کدا غد به خبر نوای ته دا جواب د لو نو چې محذف دی غدا دی چې لمسکم عذاب نو تست مو عذاب مسکړې په هغه غړي کې معنا دا چې عذاب نه درکو ورس الله تعالی بچ کړي هغه په دغه رحمت باندې بچ کړي. نو دغه لس آیاتو باندې د چا برأت ثابت شو؟ د بی بی عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها. که دا هر څوک ماولي ځان چې په هر نامه ښکار کوي په هره پاټي کې چې ښکار کوي په دغه باره کې خوله وخوځول د اهانت پوره کم د بی بی عائشې پرده سره له نو هغه چې دی د شک وتلی کافر دی. دا پتوا نه مبکی ته ضرورت لري، دا نه ملا ته ضرورت لري، دا قرآن خپل مبکی دی. بس دا آیاتونه د حکم خپل ثابت دي. پر مبکیانو ملایانو چې خلق نه تاواني چې ملا داسې ویل مبکی دي چې قرآن بس دا رقم وای. الله عز وجل زموږ د ټولو حفاظت. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.